Yüce Allah dedi ki, ya Muhammed, sen onlara sorsan, o müşriklere, gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette diyecekler ki Allah. Dedik ki Allah, müşrikler Allah'ı biliyorlar. Ama inançlarına şirki karıştırdıkları için müşrik durumuna düşüyorlar. Ben de size dedim ki, maalesef, kullil hamdülillah, de ki hamd Allah'a mahsustur. Bel ekserhum la ya'lemun, onların çoğu bunu bilmiyor. Bilmemeden dolayı insan konuşurken, din hakkında konuşurken veya davranışını sergilerken, dua ederken ne yaptığının farkında değil. İşte öyle bir Müslüman toplum meydana gelmiş ki, ölüye kurban kesen, ölü için hacca giden, ölüye amel gönderen, türbeye giden, medet uman bir toplum. Bu toplum şirk yapıyor. Ama bir taraftan da Müslüman olduğumuzu biliyoruz. Allah'ı da biliyoruz. Ama ibadetimizi de yapıyoruz bu insanlar. Şimdi bunu anlattığımız zaman adam Kur'an'a tepki gösteriyor. Yani Bayraktar Hoca'nın dediğine tepki göstermek için Kur'an'a tepki gösterilir mi ya? Ben kimim ya? Ama ben size doğruyu söylüyorum. Ama bana tepki gösterirken Kur'an'a tepki gösterdiğinin de farkında değil adam. Dolayısıyla bir ters bir hayatımız var. Kur'an'a ters düşen bir hayatımız var. Hoşuma gitmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre bizim Müslümanlığımızı bir daha sorgulamamız gerekiyor. O tıpkı Nisa suresindeki ayetteki gibi, ya eyyühellezine amenu aminu, ey iman edenler iman edin diyor Allah. Bir daha iman et diyor. Ayarlarına amen ediyorsun bana. İşte bu durumumuz var. Şimdi bu ayeti kerimeyi geçen anlattık. Şimdi devam ediyoruz. Lillahi ma fis semavati vel av, göklerde ve yerde olanlar Allah'a aittir. İnnallâhe, elbette ki Allah, huvel ganiyyü, o ganidir, hamidun hamittir. Şimdi bu kavramı, bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Bu ayeti kerime ile bir üstteki şirkin ortadan kaldırılması için bir öğreti koyuyor Allah. Bir öğreti, bir kanun koyuyor. Niçin insanlar şirke saparlar? Allah'ın dışındaki varlıklara bir güç görürler bundan. Yani niçin insan türbeye gidiyor? Ondan medet umuyor. Bir güç görüyor onda. Ölüde bir güç görüyor. Bu evliyaullah'tır diyor falan. Onda bir güç hissediyor ve ondan bir menfaat umuyor ve onun için ona tapınıyor. Ha, Allah-u Teala burada diyor ki şimdi, göklerde yerde ne varsa bana aittir, onun için benim eşim yoktur. Benim gücümün karşısında güç yoktur. Öyleyse başkasını araya da koyma, başkasına şirke gitme. Bu yanlış bir olgudur diyor Allah-u Teala. Onun için bu lillahi, Allah'a aittir diyor. Ma fis semavati vel ard, göklerde ve yer olan her şey bana aittir. Ha, sizin o kutsallık verdiğiniz, bir güç verdiğiniz varlıklarda bir güç var mı? Böyle bu kainat onlara ait bir kısmı var mı? Varsa tamam, onlara da yalvarın. Onlardan da medet umun diyor yani. Ve ekliyor. İnnallâhe huvel ganiyyü. Allah ganidir. Gani Arapça zengin demektir. Gani kavramından bir İslam literatüründe ve Kur'an literatüründe bir kavram türedi, meydana geldi. Müstanilik. Müstanilik. Ne demek müstanilik? İhtiyaç sahibi olmayan, varlığını devam ettirebilmek için herhangi bir varlığa muhtaç değildir. Samet kelimesi de bu demektir. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Samet de varlığını devam ettirebilmek için başka bir varlığa muhtaç değildir Allah. Şimdi diyor ki bu gani kavramı zengin manasına gelir. Gani adam, zengin adam deriz ya. Allah ganidir, müstanidir. Başka bir varlığa muhtaç değildir çünkü zengindir. Zengin olan adam muhtaç değildir ya. Onun için gani denmiş ona Arapçada. Gani denmiş ona. Zengin olduğundan dolayı başkasının parasına ihtiyacı yok. Kendi hayatını kendisi sürdürüyor. Ama bu sıfat Allah'ın sıfatıdır. Gani, yani Allah kudreti her şeye yettiği için hiçbir varlığa muhtaç değildir. Bunu Fatır suresinde şöyle söylüyor Yüce Allah. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, entumul fukara'u, siz fakirsiniz, siz muhtaçsınız ilallahi Allah'a, vallahu Allah huvel ganiyyü, o zengindir, o müstanidir, hamittir, hamittir. Aynen bu ayetin bir benzeri bu Fatır suresinde ikiz kardeş olmuş oluyor. Bunun huvel ganiyyü kavramının başka ayetlerde de yeri var. Mesela Muhammed suresinin son ayetinde ha entum ha ulai tud'un litunfiku fi sabilillah feminkum men yabhal ve men yabhal fe inne ma yabhalu an nefsi vallahu'l ganiyyu ve entumul fuqara ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrakum thumma la yekunu emsalekum diyor. Orada diyor ki Allah, siz o kimselersiniz ki çağrılırsınız. İnfak edin fakire, yardım edin diye çağrılırsınız. Fakat sizin bir kısmınız cimrilik yapar. Unutmayın ki Allah zengindir, siz fakirsiniz. Dikkat edin diyor Allah-u Teala. Orada da Allah'ın gani olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Zümer suresinin ikinci sayfasının sondan ikinci, üçüncü ayetinde yahut baştan ikinci ayetinde aynen bu gani kelimesi de geçer. Çok Kur'an'da geçen yerler var. Yani şu anda aklıma gelen onlar oldu. Ama demek ki Allah ganidir. Tapınılacak olan varlık arkadaşlar sonsuz kudrete sahip olması lazım. Ölü bir insandan bir yardım beklenemez. Bu Müslümanlar bunu şuurlanması gerekiyor. İşte Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz hacca, hani şöyle yap böyle yap, peygamberin mezarına şöyle prestij yapma diye filan ikaz ediyorlar ya, doğru. Yani o doğrudur yani. Çünkü dünyada insanlığa faydası dokunacak bir mezar varsa o da Hazreti Muhammed'in mezarıdır. Ama bir sürü kötülükler oluyor. Yani böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ölüden medet uman bir Müslümanlık şuursuz bir Müslümanlıktır efendim. Şirk batağında yatıyor demektir. Böyle bir Müslümanlık Allah istemiyor. Hamid övgüye layıktır. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Peki şimdi Allah-u Teala bu öğretiye devam ediyor şirk koşmamak için. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben ganiyim, müstaniyim. Müstanilik Allah için mutlak bir olgudur. İnsan için ise çok korkunç bir kayıptır. Bunu Alak suresinde söylüyor. Kella innel insane leyadka erra'ahu stagna. Hayır diyor Allah. İnsanoğlu azgındır, haddi aşar, ne yaptığını bilmez. En ra'ahu stagna, kendini müstani görür. Bir varlık var kendisine zanneder diyor Allahu Teala. Bunu Alak suresinde söylüyor. Peygamberimize Hira mağarasında söylediği 5. ayetten sonra bu ayetler gelir. Cebrail bu ayetleri çok sonra gelmesine rağmen bunları Alak suresinde o ilk ayetlerden sonra geldi, oraya koydu. Soruyoruz niye? O Suriye soruyoruz. Cebrail olsaydı burada diyecektik ki niye buraya koydular? Allah söyledi bana. Buraya niye kondu bunlar? Diye sorsak ha diyecek bize ki la görmüyor musun yukarıdaki ayetleri? Ne var orada? Orada bak ne diyor? Oku. Bilgisi olmayan adam, cahil adam kendini müstani görür. Büyük görür kendisini, iyi zanneder. Okumayan adam böyledir diyor. Cahil adam böyledir diyor. Cahil adam azgındır diyor. Azar. Ha demek ki Hira mağarasındaki oku dediği olay, okumakla niye başladı diye bir soru soracak. Niye namazla başlamadın? Niye imanla başlamadın ya Rabbi? O ilk Hira mağarasındaki ayetlere diyecek ki bize, okumakla insan ancak azgınlığını telafi eder, eğitir, terbiye eder. Müstahniliğini ancak öyle kaldırabilir ortadan. Okumayan adam kabadır. Cahil adam kendini müstahni görür. Ama bizde okuyan adamlar kendisini müstahni görüyor şimdi. İşin tersine bak. Niye? Yarı buçuk bilgi şeytan yapıyor adamı. Tahsilli zannediyorsun onu, profesör zannediyorsun onu, yarı şeytan. O alakası yok. Okuduğu bilgi boğazından aşağı geçmedi, gıda olmadı şahsiyetine. Anlıyor musun şimdi? Mesela burada. Halbuki Allah ta bidayette diyor ki, okuyan adam müstahni hissetmez, alçak gönül, Rabbine karşı rakip olmaz. Rabbine isyan etmez, azgınlık yapmaz. Sınırını bilir, kendi hürriyetinin sınırını bilir. O mart buzavları gibi çıkarırsın onu dışarı, saldırır komşunun arazisine, ne lahana bilir, ne şunu bilir, ne bunu bulur, bitir. Her şeyi yer. Bilmez ki. Leyadganın manası bu. Saldırır. İnsan budur. Cahil adam hayvan gibi saldırır her tarafa. Senin hürriyetin varmış, benim hürriyetim varmış, onun hakkı varmış, bunun hakkı varmış. Bilmez ki. Kuduruyu. Kuduruyu mart buzavı gibi. Bu köyde yaşayanlar benim gibi çobanlar bilirler bu işi. Ne demek istediğimi anlıyorlar bunlar. Şimdi orada bilgiyle bunu yapıyor. Bak şimdi buraya, oradan bağlantı yapıyorum buraya, bak şimdi. Tutmuş Allah buraya, demiş ki hüvel ganiyyu hamittir. Ben müstaniyim, övgülere layıkım, hamde layıkım demiş. Tuttu konuyu başka bir yere aldı. وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِزٌ حَكِيمٌ. Ha, bak şimdi işi değiştirdi. Ben niye müstahaniyim diyor Allah? Ben niye tek tapınılacak varlığım? Bak anlatayım sana. Bunun bir tanesi göklere ve yere sahip olmam. İkincisi benim bilgimden dolayıdır. Allah diyor ki, benim bilgim var mı sende? Benim bilgim sizde varsa, ha o zaman siz de müstahnilik iddia edin. Ama nasıl diyor bak şimdi. Velev enne ma fil ardı min şeceretin. Yeryüzündeki bütün ağaçlar olsaydı, ne olsaydı? Eklamun kalem. Kalem olsaydı, kalem. Vel bahru deniz. Bir deniz düşün diyor, bir deniz. Okyanus. Yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebuhurin. Ve o denize 7 tane daha deniz ilave etsen, ma nefilet kelimatullah. Benim kelimelerim, benim bilgim bitmez diyor Allah. Sana anlatayım benim bilgimi. Anlatayım da nasıl müstahni olduğumu anla. Nasıl tapınılacak varlığı anla. O ölüyor adam. Ne bilgisi var ki Allah aşkına gidiyorsun ondan bir şey istiyorsun diyor. Ne bilgisi var? Ne verecek sana? Ama biz onu yapıyoruz. Halbuki bak diyor ki Allah-u Teala, benim yeryüzündeki bütün ağaçları kalem yapsanız, dönseniz bir deniz alsanız mürekkep ve dönseniz o denize 7 tane daha ilave etsiniz, benim kelimelerim bitmez. Senin kafanla sana anlatayım diyor benim bilgimi diyor. Benim bilgimin genişliğini sana senin kafanla anlatayım. Çünkü biz deniz biliriz, kalem biliriz. Yoksa Allah-u Teala'nın ilmi ne o denizlere sığar ne bu. Bu mukayeseyi bizim için yapıyor. Çünkü beynimiz ancak bu kadarını alıyor. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Ama işte bizim beynimizde böyle kalem sistemiyle anlatıyor bunu. Deniz sistemiyle anlatıyor. Denizleri mürekkep yap diyor. Kalemleri, ağaçları kalem yap diyor. Benim bilgim bitmez, tükenmez diyor Allah'ın kelime. Ha onun için ben tapınmaya layıkım. Müstahni olan benim. Bileceksin. Var mı bu bilgi o sizin tapındığınız tanrılarda? Bana şirk koştuklarınızda he? Böyle bir bilgi var mı? Diyor. Şimdi burada çok ilginç arkadaşlar bir kavram getirdi burada. Kalem kavramı. Kalem eğitimin aracıdır yani. En öğretim faaliyetinin kalemsiz yazı yazılmaz. Fakat bu kalem, Kalem suresi var Kur'an'da, kalem. Nun suresi de derler ona. 29. yüzyılda Mülk suresinden sonradır. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme yemin ederim diyor Allah. Ve ma yesturun, onun yazdığı satırlara da yemin ederim diyor. Bak Allah ne kadar tahsile önem veriyor, anlıyor musunuz şimdi? Yani bilgi edinmeye, tahsil yapmaya nasıl bir ibadet olduğunu anlıyor musunuz? Bilgilenmek, tahsil yapmanın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu anlıyor musunuz? Yazan satırlara yemin ederim diyor Allah. Böyle bir dine sahibiz arkadaşlar. Bizim dinimizi tahsile karşı gösterdiler, cehalet gösterdiler, geri bir dinmiş dediler, efendim çağ dışı dediler filan. 1400 sene evvel benim Rabbim kaleme yemin ediyor benim dinimde ve onun yazdığı satırlara bile yemin ediyor. Sen ne de konuşuyorsun sen ya? Ha, kalem kavramının içerisini ben genişletiyorum. Bugün bilgisayarda kalem demektir. Bugün daktilo da kalem idi, şimdi bilgisayar kalem, daha nice aletler çıkacak. Bilgiyi kağıda döken ne varsa kutsaldır. Yemin edilecek kadar kutsaldı Allah tarafından. Bak. Oysaki cehaletin batağına batıyoruz biz. Hey! Aman ya Rabbi. Dün akşam bir tartışma yaptık. Bir gazeteci, büyük yazarlar falan. Büyük yazar. Cehalet kötü bir şeydir yani. Efendim. Deniz kavramını kullanıyor burada. Deniz, bizim Kur'an literatüründe deniz suyu ifade eder, maneviyatı ifade eder, namusu ifade eder. Su, su namusu ifade eder. Şimdi burada Allah-u Teala demek ki kalem kavramını gündeme getiriyor. Orada da getirmişti Nun suresinde veyahut Kalem suresinde. Ve kendi ilminin büyüklüğünü göstermek için tahmin ediyorum şu Kehf suresinin son ayetlerinde bir şeyler vardı galiba. Oraya bir gideyim bakayım. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. La ya, nasıl hatırladık, hayret bir şey. Şimdi bunun ikiz kardeşi oluyor bu ayet. Burada قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا, deniz mürekkep olsa, لِكَلِمَاتِ رَبِّي, Rabbimin kelimeleri için, lenefidel bahru, yani Rabbimin kelimelerini yazmak için denizi mürekkep edinsek, lenefidel bahru, deniz biter. Gable en tenfede kelimatu rabbi, Rabbimin kelimeleri bitmeden evvel o denizin mürekkebi biter. Ve lev ci'na bi mislihi mededa, ona dahasını da getirsen, o denize katsan, gene o kelimeler bitmez, o denizler biter diye Kehf suresinde de gene aynısı gelmiş. Çok ilginç bir şey. İlk defa bunu düşündüm, yani buradan bağlantı kurduk buraya. İnna Allaha azizun hakim, Allah azizdir, hakimdir. Mülkünde galiptir, hakimdir, her şeyini yerli yerinde yapar. Demek ki niye aziz kelimesini kullandı burada diye soruyorum şimdi. Niye hakim sıfatlarını koydun buraya ya Rabbi? Habuki alimun demen lazımdı, bilendir. Fakat aziz kelimesini kullandı, hakim kelimesini kullandı. Bak, buradan bir mana çıkartacağız. O mana şu: madem ki Allah ilmi sonsuzdur, öyleyse azizdir. Ne demek azizin birinci manasına? Şerefli demektir. Ha, bilen adam şereflidir. Bilen adam şerefli adamdır. Şereflilik bilmekle, inanmakla ve eylemle, amelle oluyor. Fatır suresi söylüyor bunu. Onun için azizim ben diyor. İlmim sonsuz olduğu için azizim. İki, azizliğin ikinci manası, Aziz mülkünde galip demek, yenilemeyen demek. Allah yenilemez bir varlıktı, mağlup edilemez bir varlıktı. Mülkünde galip diye tercüme etmişler, alimler doğru tercüme etmişler. Yani o tercümeye hiçbir şey diyeceğimiz yok. Mülkünde galip, kimse onu mağlup edemez. Ha, galibiyet, mağlubiyet bilgiyledir. Tamam mı? Galibiyet, mağlubiyet bilgiden kaynaklanır. Çünkü bilmeyen bir adam bilgiyi teknolojiye çeviremez. Teknolojiden de savaş teknolojisi üretemez. Üretemediği için de mağlup olur. Kafasına tepeden aşağı bombayı yağdırırlar ona. O daha yerde sürünüyor canım. Yerde sürünen adam yukarıdan bombayı bırakan adamla nasıl eşleşecek olacak? Öyle demiyor mu Kur'an'da ayet? Mülk suresinde. Efemen yemşi mukibben ala vecihi. Yüzüstü sürünen mi? Yoksa dimdik Allah'a yürüyen mi? Allah soruyor bunu. E şimdi bu bilgiye sahip olan adamı mağlup edebilir misin? Bilgiyi teknolojiye çeviren adamı mağlup edebilir misin? Ha Allah diyor benim bilgim sonsuz olduğu için ben azizim. Mülkümde galibim. Hakimdir. İşini yerli yerinde yapar. Ha. Bilen adam kaliteli iş üretir. Bilen adam işini yerli yerinde yapar ve kaliteli iş üretir. Bak şimdi abi yürüyorum neler yaptı burada şimdi. Öyle ya soruyorum buraya. Ya Rabbi niye bu sıfatlarını koyuyorsun buraya sen şimdi? Başka sıfatları niye koymuşsun bu ayetin sonunda? Bunu sormak mecburiyetindeyim yani. Bunu cemaatime vermek mecbur. Tefsirde de böyle yazıyorum. E bunu vermem lazım. Buraya niçin bu sıfatlar koymuş burada? İşte onu söylüyor. Bilgi ile azizlik, bilgi ile hakimlik arasında bağlantı kuruyor. Bilen adam şereflidir, bilen adam galip olur, bilen adam işini yerli yerine yapar, bilen adam kaliteli iş üretir. İşte yaptık tefsirin için. Harika bir tefsir çıktı şimdi. Ben de beğendim yani. Bazı şeyleri beğenmeyebilirim. Bakmayın ben kendi kendimi tenkit ederim. Bugün kendi kendimi tenkit ettim mesela sınıfta. Kitapta bir cümle yazmışım, yanlış yazmışım. Bu ne dedim, silin onu dedim çocuklara. Değiştirin onu. Çocuklar bakıyor bana, bu ne diyor? Yanlış işte, da yanlışta ısrar olur mu? Ma halgukum ve la ba'tukum illa kenefsin vahide. İnnallâhe semî'un basır. Bak şimdi bu sefer semî'un basırı koydu buraya. Sonunda. Ma halgukum, sizin yaratılmanız değildir. Ve la ba'tukum, öldükten sonra dirilmeniz de değildir. İlladır. Şöyledir. Kenefsin vahide. Bir varlığın, bir nefsin, bir canın yaratılması gibidir. Yani siz kopyalıyorum sizi ben diyor Allah-u Teala. Kopyalama sistemi. Yani ben bir insanın ilk kaderini, planını, projesini yaptım. Sonra sizi diriltmek, öldürmek, yaratmak aynı bir tek şeyi yaratmak gibidir diyor Allah-u Teala. Aslında benim için bu kolaydır. Bu Rum suresinde söylüyor ona burada bak. Buraya geleceğiz ama birkaç ay sonra. Bak. Ve huvellezî yebdeul halka sümme yu'iduhu ve huve ehvenu aleyh. Yani yaratmaya ilk defa başlamak, sonra o yaratılışı iade etmek yeniden... benim için çok kolaydır diyor Allah. Halbuki burada Allahu Teala Allah için kolaylık daha kolaylık bir söz konusu değildir. Ama senin beynini anlaman için söylüyorum sana. Yani yoktan yaratmak mı daha zordur diyor Allah? Var olan bir varlık öldükten sonra iade etmek mi daha kolaydır veya zordur? Elbette ki iade edilmesi daha kolaydır. Yoktan yaratmaktır zor. Senin beynine göre düşünürsek diyor. Senin kafana göre düşünüyorum diyor Allah-u Teala o ayette. Oraya geleceğiz. İnşallah Rum süre, bu süreden sonra oraya gideceğiz. Yani senin beynine göre düşüneyim diyor Allah-u Teala. Karar verelim. Benim için o daha kolaydır diyor. Yani öldükten sonra dirilmeyi niye inkar ediyorsun ki? Sıfırdan yarattım seni. Onu kabul ediyorsun. E ama öldükten sonra dirilmeyi kopyan elimde duruyor. Projen elimde duruyor. Yeniden yapacağım seni. Proje çizmeyeceğim ki ben. Bir daha kader koymayacağım ki. Kaderin zaten var. Anlıyor musunuz? Çok ilginç bir şey bu. Burada da aynısını söylüyor Yüce Rabbim. Orada söylüyor. Ama bizim kafamızda hep Allah bize izah ediyor. Çok müthiş bir olay. Arkadaşlar şunu Kur'an'da yakaladım. Nedir bu biliyor musun? Allah hep bizim beynimizle meselelere yaklaşıyor. Bizim anlayabileceğimiz tarda yaklaşıyor. Kendi dayatmıyor. Kendi anlaşılmayacak bir şeyi bize sunmuyor. Hep bizim beynimizin çalışacağı tarzda hükümlerini koyuyor ve bizim anlayabileceğimiz biçimde. İşte bunlardan bir tanesi de bu işte. Bak ispatını yaptık yani. O Rum suresini buraya getirdik. İspatını yaptık. Hep bizim beynimizle düşünüyor. Böyle bir din olur mu? Hangi kitaptır ki okuruna göre düşünecek? Hangi yazardır ki dünyada okurlarının beyniyle düşünecek? Bu mümkün değil. Hiçbir filozof bunu yapamaz. Her filozof kendi kültürüne göre yazar, kendi anladığına göre yazar. Ama Allah öyle değil diyor. Senin beynine göre ben sana anlatıyorum konuyu. Bu müthiş bir metodolojidir bu. Yani Kur'an'ın mucizelerinin bir tanesi budur bence. İşte burada şimdi diyor ki Rabbim, bugün çok ince konulara girdik ha. Bayağı istim üzereyiz yani. Ma halkuküm, sizin yaratılmanız değildir. Ve la ba'suküm, öldükten sonra dirilmeniz de değildir. İlla kenefsin vahide, bir nefsin, bir canın, bir kişinin yaratılması gibidir diyor. Yani kopyasını çekiyorum tıkır tıkır. Bir DNA yarattım mı bitti işte. O DNA'dan hepinizi türettim. Bir Adem Aleyhisselam'ın DNA'sını yarattım. Ondan sonra bütün DNA'larınız oradan geliyor işte. Daha işte. Bu kadar. Yani bunun zorluğu yok ki. İnna Allah semi'un basir. Allah semidir, duyar, işitirim ben. Basirun ve görücüyüm ben bu işi. Görürüm, gözlemimi yaparım diyor Allah-u Teala. Şimdi bunları anlattıktan sonra niçin bunları anlattı? Şimdi dün akşamki ayetle beraber bir araya getirirsek şu çıkıyor meydana. Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını, yanlış olduğunu ispatlamak için bütün bunlara girdi. Aa. O geç gelenlere şimdi ben kırmızı kart gösteriyorum. Ya. Geç mi okundu? Ulan bak nelere dikkat ediyle bak. Ha bu işi görüyor musun? Bir numaralı talebe ya. Ha demek ki şimdi Yüce Allah insanoğlu bir hata yapıyor. Ne yapıyor? Başka bir varlıkta güç görüyor ve o başka varlığa tapınıyor. Ama farkında değil bu insan bunun diyor Allah. Yani ne yaptığının farkında değil. Nere güç gördüğünün, nere kudret gördüğünün farkında değil. Ama Allah-u Teala diyor ki tapınılacak olan varlık mustani olmalı. Yani gücü sonsuz olmalı. Hamid olmalı. Yani bütün övgülere layık olmalı. Ve o müstahin tapınılacak varlığın ilmi sonsuz olmalı. Aziz olmalı, hekim olmalı, semi olmalı, besir olmalı. Bütün yaratma sistemini o gerçekleştirmeli. Yaratma olayında hiçbir ortaklığı olmayan bir varlık sonra da nasıl ortak olunur diyor Allah-u Teala. Allah aşkına böyle şey olur mu diyor. Yani yaratma kavramında, yaratma faaliyetinde, eyleminde hiçbir katkısı olmayan bir varlığı nasıl kutsal kabul edersin, ona tapınırsın? Ben yaratacağım, sonra bana ortak olacaksınız. Böyle şey olmaz diyor Allah. Bunu ispat ediyor. Ama ne garip ki oturmuş Yüce Rabbim bize bu şirki kurtarmak için anlatıyor bize. Yani bizi doğru yola getirmek için, şirkten kurtarmak için. O bizim kanatlarımız arı balın üzerine konar da o balı yapıştı ona kalkamaz, uçamaz onu. Kaldı oraya. Aynen biz de şirk batağına kaldık, uçamıyoruz. İşte kurtarmaya çalışıyor Allah. Nasıl arıyı alasın, parmağı şeylerine kanatlarına tutarsın, atarsın onu, baldan kurtarırsın onu da gider arı. Ha. Şimdi Allah-u Teala bunları anlatırken bizim kanatlarımızdan tutuyor. Yani beynimizden tutuyor ha. Beynimizden tutuyor da uçurmak istiyor bizi şimdi. Bunlar için anlatıyor bunu Allah. Ha bu akşam konuştuğumuz buydu yani. Ha şimdi biraz daha sonra girecek bak şimdi. Tabiat olaylarına girecek. Giremedik şimdi. Kaldık buraya yani. Yarın akşam Kadir Gecesi'ni anlatacağımıza göre yarın akşam burayı anlatacağız. Öbür akşam inşallah burayı anlatmaya çalışacağız. Allahu Teala Allah'tan başkasına tanrılık payesi vermeyen saf bir inanca sahip olan kullarına eylesin.